أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. لموي مقصورة ابن بريد في فنون الشعر والحكمة والموحظة والأدب والغزل. مقصورة من قصر داني لجم داني لألف كبنيوة ألف مقصورة مرة يقول تجي مقصورة لموم. قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأسدي رحمه الله تعالى آمين. يا ظبية يؤكل أشبه شيء قوغن يردره بالمهاجي أي نجي الله طه كون دا نفر القسامة غانجه قسامة بين أشجار النقاج ديبنت غربي بين با أب سوطن بجي جين لي مرو لي كيل ديكو وانا كو يو كيل جيغا خامني دا غا مرو لول نك الله بو نني ياغا نو مرو نكو نيا الله نكو نيا الله عربي ياغ نيو نيرو لي digen di rafet ak nako jaay allu ci walu bëpp ndax nako jaay allu dañ ne badiya te yaatu tere ba tayit yàgg nañu nuróole digen di rafet bu dee ci walu bokk bu gudd maanaam yoos bu gudd di ko nuróoleeg kéel jëli kéel ci boppam moom yàgg nañ ko nuróoleeg jongama rawante na nag yoos bu gudd wa waxante ak soppi bu jigéen naa ko yow kéel bi nga xam ne yàgg na ñëw na ko njaay àll kéel googu mel ne day for ci diggante garabu beeñ yi di lekk nag gàncaxu kusaama al kusaama mel am ni ko wax cepp ci wala fi imma toray leen nga gis rasie sama bopp bi xaakaa moo nirónteeg lawnu xoo meloom turata subhin korndeg suba taxta ak yaali dija ci doon bicci lëndam ya imma sartu boobu jawaabum xaw naa sori boo gisee sama bopp bi mooy bijaaw bi tàmbali koo weexal mel na rek buddug lëndamoon këriis gannaaw ba subuga dikk ne tay ak leeram tàmbali koo leeral mbaa boog mu leeralte lu bare bari ca lëndamu guddi ga dewal ne moom it noonu la boppam mel dafa mënoon ci waxambaane gi mag gi tàmbalee ñëw bijaaw bëgg a daj bopp bi ci weexaay mooy washtaala te takk almubb wabb aji weex ja fi mus waddihi ci aji ñuulam mus wastihaali naari kem takkog sawara fii géeslil xabaa ci ngànjal ngoonaake ngànji ci wolof muy matt mu dijja dijji ngoonaake day xeetu garab goo xam ne day am xal yu baax a baax am takk-takk lu baax a baax ne boobu bi daa mel ni dafa ñuulam kukk lu wax tàll ñëw dal ci mooy bopp bi daal ñu leen ci waxambaane gi bijaaw bi ñëw dal ci kawam bijaaw moo tàkk ci bopp bi li nga xam ne moom la sawari tàkk ci am ngànjum ngoonaake maanaam matu ngoonaake neex a taal daal soo ko taalee na muy tàkkee noonu la bijaaw bi tàkkee ci bopp bi ñu leen kukk nga xoolaat baatu turatu bi firi kornde ci wolof leen lu ne korndeem mooy pegg ga ak wet ga ñuy wax turratu kulli cheyin xaafatuhu wa janibu kon jàppal ne turratu kornde te loola yam muy pegg ba di cat la mooy turratu ak yaal ay mbicc itam ba tey noonu la mooy ay cat rek ki buñ ne mbicc mbalaan mooy cat yi nga xam ne mooy féete suuf xëy na sax mu gudd bay buudu fakaana te mu nekk ka loolu mel ne guddi albahi yu guy aji kukk xàll mbir mu wàcc na fii arjaayi ci ay wàllam daw u sabaaxi leerug suba fan jalaate mu mure ko ne boobu bi ñu la woon ci waxambaane ga ak ne ko bijaaw bu weexale lay nuróoleeg guddug na ne moom këriis far leeru suba ñëw ne tay mu daal di mënik moom lëndam nga guddiga daldi leer melne ñuñu ton waqaba tanisal ma shirati lahum sama katan ma ashirati dahrun jamana ramaju sanina khawa tiral qalbi khalaati kholba bi tabrihi jawaji taw ngaqre la so gisene amana katan way legi naqaru jamana ñisna sama doxum katan melne amatuma katan manam tartari jamono ji moma japp ba amatuma katan to la ci gëlem metti nak moy sori gi ñu sori yo sama soppu bi jigen bi wa a'dha ta dellu rawdullahi durup ba wala durba mom po yobbu sandi ajew gaaw yante ajula ni ba'd ma qad kana ci gana bu nekké majjaaje tara di yabbi ci baq ba so ma gisé ba nekké waxambaani mo dal fo fo mu neexa neex fo mu rafet rafet melni taw mom fo ko ni ab sardin la sardin bobu ci ciosan dafa toyonté nat tay nak mo kongouté lax moy légui tay ci mom magal ñew suma dé fo itam bu neex mo lepp soko gisé wa darra mate tal anna yusariga al mushit gi aji tekkale jofotal ak gilint ma taqtali go xam bu gatt ñu tasahu dilak afna al hasa bi di baljate afna manam sori gi nga xamne mom la ko soppe bu jigen bobu sori momelne mo tal ak gilint ak mat gu yanj ci biram ni la krek bitiriyat holbat reswat yefi biriya al hasha baljat waxin walaf la ay boutit lañ ci djiblu wat taghaza te japp at tashhidu fogga fok moy ñak ne raw hay ni suma bet ba nafan ni tapukay muy nekukay lamma jafa ba nga xamene becc ngeen na ak jafanaha ay ndaram tayful kara jeñeru ngamel la nek so gisee itam munatuma nelaw melni dal li wax fok ñak nelaw da fek sama bet mune sila jëm ci won aksina duma demati munuma saxé ba nelaw té nak waral rek moy tudd ba guddi jëñer dina gis yow sama soppé bu jigen bi fakuluma lepp lo xamné la xeytuho fasina ma ak mom mutahhar min jeugul la mutafa'ru fi jambi ma ci walu la nga xamne as'arahu desal nako shehtu nawasari fasante fasante foko deg rek ci pi walu fi moy ak takaliko an nawa ak al bawlu dañ ko wax fasante way moy takaliko ne ñu mu tudd yep lu ci dara metti metti ak lu ci dara tis tis man nako baña falé man nako baña gesu mu may nak li nga xamne moko gëna met deug deug moy sori giko soppé mu jigen bobu sori dal mom moko yobbe njaqarel xol ak tiss yo xamne mom ñu bokk to mom rek man nako faté waye lolu mom reena fi mom lolu do mënu ko faté mënu ko gëmmalé da gëna met dal nga xam bu bokk to mom man nako jéggelé moy rek sori gi ma sorenté yo sama soppe lima yobbe dal mom mom rek la munte dekku waye lu bokku tok mom rek wayef na ci man lol law la ba fa don te jaxaso nak as-sahra dañ wa al asam wi ajtakh ba'duna len li nga xamne yalqahu dana tasek mom qalbi sama xol sabba kon mu dam aslad as-safa wi dugay dajja sama xol limi tasek ci xeyti ñak rek tis aw do sax mu ko dekku ni dal ci sama xol bu dalon ci aw doj mu dañu deugar deugar day tass mu day xar mom gaju wa ci ga tawa ndem waxna al ghusnu bangas ba ar rafiibu ba ejitoy ar rafiibu fa alam na nga xamne an qusarahu nak mu jëm nga nafadun ak jeex la wa tawan akum alko bangas bu nat te toy bu deme ba lax du dug wo xamal ne ak mu jëm solotut moy ni sam bo so waxam ba dem jëm ci mak amatul doole yaram ñu ñew doole xamal ne mbirum soreetut shajitu jaqna la la dedet balif nek ajra batni galen nama wusatun ak fat hanuruha bo xam dengum ga aqtalu mo gam ray mo gam ray lu ñal ma xata ray ni ci la bayiko aqtalu mo gam ray lu ñal ma dina shaja ci yaqare la da jekk ne dama jaq mu ne li koy ëpp lu jaqare da melni fatuk de go xamni fa taxaw ci put gi deug na neexuta dindi ñu fat gi xamni kon mo gëna metti jaqay ëpp na rek jaqare in yahmi ñu dana ar han hay ñu wul suma bet al buka joye tajalludi sama gor gorlu fal qalbu qalba mawqufu ñu taxawal la ala suri buka ci yoni joye suma do gor gor beuti joye tam xamal ni xol mom ñu joye manam na ma gor gor ba do seen ci beuti ay rongo waye su do ba xamal ni xol bi ci bopam mom ñu ngay joye law kan donte nekkon al ahlamu gente na jot ni di doyalek man dina ci li nga xamne al qahu dana tasek mom yaqzana bir mi aji yow la asmani kon bom arada al kalija ñu ne taxel mom ci xéetu ji sa ñakare ni ci bare moy li ngay jekki jekki yom ci tasek mom waye fekkon da gem sax fekkon ni ci tane moy limay jekki jekki tassé lola te fekkutul ma jéñé ci dara fekkutul ma gis ci lu ci bok waye su mënu gënt diko gis la tamakoy gis kon ci gënt ga rek man na ca doxal far nek sa bakam même si lotul waccu kay la bo xamni ma xintuha jortu mako yon yarba muy gërem biha ci mom lu xii ñal bakam du arabun borom xel wala hijadu ci agenu xel tan way bi mu tan la ni taxam metti ta tis ba ag na ci ñoo xamni yaakaaroon na ne tan du dem ba ag ca xam naa ne itam ku am dara ci xel moom tolluwaay bu mel nii boo ca tolloo faw mu naqari la da nga ca lim man dara rekk ndax mooy sheymu sahaabin séentu aw niir xul la gën ba di ak waraa kon baariquhoo melxatam nga wa mawxifun aku taxaw day nar ci yaay diggante yaakaar woo mënul ak yimirit sama mbir day na waar li ma yaakaar rek di ko séentu day mel ne bu ma demee ba defee ne jot naa ca ma jekki-jekki naax saay ma mujj nag di dengi léeg-léeg ma am yaakaar léeg-léeg ma mel ne ku naago sara bi nag moom day delloo loolu lépp rek ci teqalikoo gim teqalikoo soppee bu jigéen boobu wane ne boo ko yóbbe loolu lépp tayit dafa dem a dem ba xamatul digganteem ak soppee bu jigéen boobu bu muy mujjee léeg-léeg mu am yaakaar ci soppee bu jigéen bi jotewaat ak moom ñu jàppantewaat léeg-léeg tam mel ne day naagu ci ne lu yàgg-yàgg maa ngi moom war na ma gannaaw sori na ma mun maa fexe mukk-mukk ba àggati ci moom mel ne kon léeg-léeg mu am yaakaar ci taseeg moom àndaat ak moom léeg-léeg itam rek mel ne da cee naagu lu may séentu ba yaakaar ko mel ne aw xiinu xiin lool di jëf-jëfi dañ lay bëgg a sotti jekki-jekki rek naax saay ba ña taw loolu mooy xiin yu naxee fii ku ñëw li nekk na ci bépp bis man si lin ak wàccukaay mustaw ba lu bu di buñ bonlu yach taf ba dina ñeer maa am muxjëti loxam sama nagu xol aw mujj tawan wala ñu sib bu ma yendu benn gis ba jeexte te siw maag lu ma naqaree naqari te lu ma ca man dara faaw rek bis ku ne ma àgg ci tolluwaay boo xam ne bu bon lay doon bu muucu sama ndoxum dund mbaa daal mënta ñàkk moom bis bu ne mata seeg rek lu ma sip lu ma naqare maa xamtu jortu ma woon ne ànd na bëxra naka jamono ja yos nii nii dana ma delloo xalaa darra ci lor laa irdaa tëj du gërëm bihaa ca moom dabbul ku daa mbëttum deg ya mbët day faral di maw fekk dërëb bu dëgër a dëgër mu gas ca dëkk ca nag ñeme xiif lool daanaka bu tawee rek ba ñax mi sax lay tambalé genn mu né musuma yaakaané na dem ba ag ci tiss yo xamné do gëna metti tiss mo mbutt mo mu daj bu mawo ca deug bu kéké wowe wara mu xuduna sa ko defal al haysh bindu ba hala barab bin ci ab xond xond fa ndum tu dem sakuna irtishafan ak ñeer rum tu kon sakuna sa'bal muntasha gën ja jafay lañu sakko mune agna ci lu neew neew ci ab dundu lay jappu diko sakantal ndax sama bakkan def fi suma de sakku lu tolle genn mo ci rek day melni mangi sakku le gëna jafé ci ñu ñi sakku mal na kon dal kon wayam xat na xat go xamne lu neew neew lay am di ci japp waye bëttum mom ko saña ñëkëti di sentu lu bari lu am ko ñew rek ci lay jëma japp diko sakantal ara jëhul ndax aji delu ci la mo dem ci man ak dahru jamono hawlan ak kamran mu di aji mat ibn musi jëm ci la nga xamne hawada tamalon namako am la wurta ja wala def ko yaakar dane waw ndax aduna lam neex won ci man ci ngeel ben man na demis rek neexate ko ci man donte sax da koy def nen ad dal di bayyi ndax way non aduna man nako wala no sax jott yaakar du ko def ya dahru lay jamono in lam tokul dem amut hukba ak gërem lo waqta it kon na nga def ndank fa inna irwadaka naka sax ndankal wal hudba ak gërem lo ga sawaw ne yamo lañu mo ak yaqante ak aduna muy jamono nako su fekke ne mo no del ci lama neexit kon dok def ma ndank ndax nga def ma ndank ak nga del ci lama neex su nek baxna rafih ya talal halaya ci man talama an sabtani yagana nga sonal ma wastabhi ta nga sakko defal ba'da ma'i husnin lan ndoxum bangas mo taxan budu bu fulli da hat jamono nako fexal ma toti ndax sol nga ma gatay ma nga mel ni bangas bo xamne dang ko moccu ba danaka beretul am ndox mu ca dess kon nak la dess ci as ndox ko snew bayiko ca ndax bangas bu fulli ba melni danaka jeexna tak dess bayiko ca rek bayi ci bop la dess ci as ndox la tahsaban bu jort ya dahru wal jamanu ni anni nak man darihun aji tarahmuna li nak def ngir aw tis ta aruqun yo da na ngek harqal muda tam neegu pakaya da wax legi wax yi ni ku mel ku salit mo ngati ku nak far di jamar lek jamono di waxante ak mom waxante ku yeug bopam nako yow jamono bul defale ci ci nga ma tek mo metti ba melne wax buñu jël taaka diko ngeek la ñu metti metti li ngi def non lay mel bul defale lolu te na ma taxa toroxlu te na ma taxa bul defale te na ma taxa noy dedet man ku yeug sa bopp la te lolu mëno ko dindi ma rasta jankonte nga man ko xamne mo hawat donte rotol na al afnaku falak yi mo dawukaay yi mo la sak ci asamaan ci jant ak bidio wera yoyu mu jowani bul jow yi tukke ci walu jow ji ame ci kaw nit ma shaka du ko taxa jambat te waxante ak jamono nako yaangi jankonte ak waji deugar jo xamne asamaan sey li ci biram bu njek won jek ni xolop ci kaw nit dafa yëpp du ko taxa jàmbat lakinaha waaye qasida gii nag nafsatu masdorin tiflik kuñu dëllal la maanaam ku amee natiitu dënn mel ne ku xurfaan ku sot ida jaasha ndeem fuur na lu roomun aw lor min nawaaxiha tukkee ci wàllam ya xamaa mu sànni wala nga ne xamaa mu tifli ñu ne ko waaw xasida bi ngay wax moom dafa nga dug salita li nga wax ni léegi du salita mu ne déedéet xamna ne ko xursaan ku sopp faaw rek muy xaxtaniku di yàbbi noonu mënta ñàkk ku ame dëmb di ñetti moom bu lor yi xaxtaniku yu fuure yu faaw mu yàbbi ko radiitu gërëm naa xasrañ ci ak noteel xala sarfil xada ci soppiku àttega mooy ci ni jamono soppiku ya naqari wa alal xasri te nekk na ci noteel ga rida man ngërëmul ka nga xam ne kaana nekk na daa suxtin di borom mer xala sarfil xada ci soppiku àttega ñu àdduna wëlbatigoo naqari nangu naa ko ci kaw sëñu maa bañ su ma ko nangoo itam nga xam ne sëñu maa bañ rekk la innal jadida yi naka guddeeg bëccëg ida mastawlaya ndéem nag nañu wala méngoo nañu xala jadidin ci aj yees àdduna yaahu ñu jageel ko lil bi laa jëm ci ak ràpp aljadidaan dañ koy wax allaylu wannahaar daa bëgg wax ne lépp lu yàgg ci jamono bu dee bëccëg dama dikk di ko romb rek ba mu yees yees xamal ne dana mujj màggat mel ne moom dafa yàgg ci jamono mel ne kon moo tax léegi mu màggat ñàkk kàttan ñàkk nag xéwalub àdduna boole ji maa kuntu nekkuma woon àdduna di xam wa zamaanu tamit moom jamono ji moolaaxul ku ñu sopp loola mbaa ku ñu xiirtal la bi sotti mal moomin ci tasaare lu ñu dajale watan kii si xuwan ak fii ay kàttan xaw ma woon ne amal xaba anaka àtte ba xaaji yi aji sànni la ma fii xawaatin ci am pax laa tasta dunlu moom du xiqi naf su man dakkanu ka nga xam ne xawaarat na fiihaa ca moom naka yëkk xamoon naa ne àdduna moom dafa aadoo fekk mu daje mu tasaare ko fekk ku am kàttan mu nangu kàttan nga ñëwal ko doon loolu moom xamoon naa ko naka jekk waaye nag musumaa jàpp ne aw boobu day soppiku ba ma mel ne kuy sànn ci pax moo xam ne ku saxus daanu rek jeex na doo xiqeeti doo génnati mu ku mukk doo wërati loolu daal defu ñëwoon ne mën naa am fa in xasartu ndéem fa kastalu naa ba andaxaa ci gannaaw pax moomu ino àllat ndéem mucc na naf see sama bakkan min xaatay ci lii faqoo laa wax leen laa la an déet massa mu ne nag pax mii nga xam ci laa daanu moom yaakaaru ma ne danaa ci génnati xam naa su yàlla dogalee mu ngi ci moom ba noppi daanuwaat ci meneen fa kastaluwaat kon jërumaa wax massa faqoo laa day mel ne koy wax ak ñaari àndaale kon jëru ngeen di wax laa xaa massa moo tax laa la xaa déet massa wa in takun ndéem dafa nekk muddatuhaa diiram ba maw suulatan di luñ jokkale bil xatti ca deega sallattu kon xiirtal naa al usaa dafa liya muy rowtéef ya xal asaa ci njàqare la su fekkee nag pax mi ma daanu dama caa far dee rek benn yoon nga xam ne miccuma ca koo it danaa mën a dëfaloo ci gaay yu mel ne man dëfalu mooy roy mooy musiba dal la nga xam ne dal na yow rek amna ñoo xam ne lépp loolu sax daloon na leen mbaa lu toll ak loolu boog nga roy ci ñoom bañ a jàmbat bañ a saalit mu ne nag su fekkee ne mbir mi dama cee far dee nee na dana ma nga roy ci ñi ñuy bëgg a tudd ñoo xam ne ku ci nekk toll woon nga ci tolluwaayu tiis a tiis ndaa koy tàmbali nag benn benn in namra al xaysi naka imrul xaysi jaraa dawoon na ilaa madan jëm ci am lëf fa taaqahoo te gàllankoor ko ximaamuhoo deexam nga bëgul madaa ci wudul lëf ma imrul xaysi yooyu kat la bu siiw fooy jàng chuhara da nga ci gis diwaanam mu ne am na ko yëkkati woon te mooy dañ reyee bàyyam mu taxaw tem ci fayu ci ña rey bàyyam waaye loolee cere doo yëngutu ba dee dabe ko ja ci taxut loola sotti wa xaama rek te jaxasoonte woo naag maanaam te jaxasoonteeg nafsu abil jëgri dakkanub abil jëgri aljawaa njàqare la xata xawaahu ba làq ko alxatfu deega fiinam ci biir ña nga xam ne xad xawaa làq na leen ku wax abul jëgri ñe na moom it amoon na ay jaarukaay yoo xam ne ñoné la def rek ba dé fat ko yobbu manaw do ñeneen ñeneen ñeneen kon nak mayit suma wuccu ci sambir ni roy ci waajo bi rek wa dumul ashaj ibn ashaj al qawl kay bur saqa mangon na manam jitalon na nafsahu bopam ila rada jëm ci alkande hidara ishmatul hida ngiratandiku ndokku non ya ko wax ibn ashaj damon na ba alak bopam ndax rek bañ ay nonam ndokku ko kon nak koku xam nga ne tollu won na ci ay tis tis de muccu ca kon momit neena suma muccu ci sa mbir ni roy ci ku melne koku rek wax taramate dogon na al wadah ku ñu wax al wadah ma dawal lati ci lu nga xamne am malaha ñu waton nako lako dogon moy sayful himani jashi deja al muntada jadi won bocci ko wax al wadah la to muy ag ci lam deugal jashi de mo lako tey taw ko dogaliko kon nak may suma ñut roy ci ko le ko ko rek fa qad sama yekati ko ne qad sama ñek yasid ko wax yasid taliban dinu aji sakku sha'wal khulalif mu kawe fama wahat do dut wala wana te notut fa antaragat te galendu ko ni ndiuma ga al urada ga aji jomule bolu lesi ci lu nga xamne rama sakku won nako wa qad jaddat ngir mom deggu won na bi ci mom al jiddu farlu ga amna ku wax yasid jogon na deet lu jafé jafé gorgol mu na def la mu man doolu yit gatal wut waye la tamay ag ci lamu deggon rek ngeew gi jombal ñepp te moy be dal di koy jombal kon nak may tam suma ndima gogu jombalé maray ci koku rek hal ana ndax man badhun aji jekki la min arani na ci sang yi di yëkëti ko ay noori bakkan xolal ñu duwe kawé jaara ñu jeng na alahum ci seen kaw sarfu dahri sattu ku jamono manam naqaru jamono wa atadaati mu jalgati mune su jamono wal beti ko dal ci sama kaw def na ñu ma def ndax lolu mako jekke am ay sang yu tedd tedd yu kawé kaw yo xamné ñu lay aduna def won kon jekki wu nako fa in ana lat ni ndem may na wax al maqadiru dogal ya tan la fi la nga xamne ak yi defo dana ko sakku lam aanu kon duma dem fi ra bi sa ci defara la yaqku mo nak sama dogal bi maye no la bëgg day kon dana dabatal lepp lo xamne yaqku won na ba lepp lu naqari won dana ko jëma dabu wote ko ak neex wa khad sama yakati ko won amrun amara ila awtarihi jom ci ay sakku deratam fahtat te musipe min ha ci sakku der joye kul aalil mustama jep aji kawe ak yakati ko kay fastan sala te mu wacce azabba burgu tuddu azabba jigen la won qasrin ci ak notel ni yoto mom a'la muntaman mo gem ja kawe ak yakati ko kay من رقاب لوح الجو جغوب جو جوجة رقاب أم غوب خيط ربوي ناولة كل حمر دي جغول دون بغا فايل نجايم جو خمني دور بي جغيم بي جساب بعد كوريون نينا نت تفنس جلوان جريري ري دول بتكو زبا مولينا خمني تفنس كان دور بي جغيم بو day war mel du fa te waye amar momu boko ajje ci kaw mu daanu ci suuf momu zabba kon nak zabba momu kero musna ni xat lu naqari naqari ci aduna kon momu itam suñu ci roy ci zabba momu wa sayfun ku ñu wax sayfu ista'alat yekati ku na ba kawena bi ak mom himmatu ho yittem je hatta rama ba mu sanni ab hadisi ul murtama dan ja sori lefum sanikay fa jarra hatemu goxal al ukhdosha niti abashe habashe mo etiopi suman toke naq hew si aji nandal waxtalla te mu wacc mu ngi doon daana ci xim daan mihrab duma jàkkay xiram sayfu day nee na ba nga xamee ne waa éthiopie nat nañu ak réew mu yeman dafa daal di jóg ay yitéem ju kawe ba mujj yàlla defal ko tawfiix waa éthiopie nga xam ne ñoo ko natoon nangu am réewam mu daal ci seen kaw guuxal leen kaasu tooke muy xat maanaam ray leen rek ray bu mettee mettee kon nag waa éthiopie yooyee adduna neexoon na ci ñoom wala bëtiku naqari ci ñoom kon nag moom itam nag di indi gërëy gën yéen ñi di ci muccub roy ci waa éthiopie yooyee rek tamat na hindu tok indi hindu baasharat jonjonte woon naag ñii raanu foo sawaraam ya yow ma waaraati bisu ëpp